Taşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan. Yedi katlı göklerde Hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sağnak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secde ederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecd ederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Kâbe'de şirk taşları putlar yere dönerken, cehalet bayrakları birer birer inerken, bin yıllık küfür ateşi ebediyen sönerken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi. Senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar ezelden beri her an, sana şahit ayetler her zerre ve her mekan. Senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakka yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Hakka yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Dünyada dönmeyendir, mahşerde ne söylesin? Mevla bütün beşeri ümmetinden eylesin. Sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kul vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde. Hasatları hastartan o terazi önünde, noksanlarım bağışlat ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin. Sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.